Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца – заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. На беразе Палаты, за 5 вёрст ад горада, дзе гэтая рэчка мінае бары і набліжаецца праз абшары палеткаў да Дзвіны, з'явілася тая самая плачка. Бачылі яе на пагорку таксама пры захадзе сонца. Яна сядала на камень, які там ляжаў у засені разложыстых бяроз. Бачылі яе сяляне, ідучы да хаты пасля дзённай працы, і падарожныя, што вярталіся з горада ўвечары. Разышлася вестка пра гэтую праяву. Людзі, так як і ўсюды, мелі розныя меркаванні, але большасць трымалася тая думкі, што там ляжаць закапаныя ў зямлі скарбы. У Полацку асобныя казалі, што ваколіцы іх горада і даўней вельмі часта былі тэатрам вайны. Засталася легенда, быццам частка нейкага войска, зразумеўшы трагічнасць свайго становішча і боючыся, каб іх багацця не дасталася непрыяцелю, закапала золата і срэбра, якое мела пры сабе, на тым самым пагорку ў зямлю, паклала наверх дзікі камень, каб пазначыць гэтае месца, калі хто з іх вернецца шукаць схаваны там скарб. Але прайшлі стагоддзі, той камень ляжаў на тым самым месцы, а пад ім некрануты скарб. Чуючы такія размовы, некалькі юнакоў, што жылі ў Полацку, дамовіліся пайсці ноччу на той пагорак, дастаць скарб і падзяліць яго між сабою. Взялі патрэбны інструмент, і калі ўсе спалі, выйшлі за горад. Ноч была пагодлівая, неба высыпанае зоркамі, і поўня плыла ўверсе. Ішлі яны ціха і асцярожна, каб ніхто не сустрэў іх на дарозе. Мінулі касцёл святого Ксаверыя, дзе спачываюць астанкі законнікаў і абывацеляў гэтага краю. Пачуўшы на спасе голас вартаўнікоў, што пераклікаліся між сабою, яны звярнулі з дарогі і доўга ішлі берагам рэчкі аж да самага месца. Прыйшлі на пагорак, знайшлі дзікі камень. Палова яго была ў зямлі, а верх пакрываў сухі мох. Акапалі яго вакол і супольна сапхнулі з таго месца. Глыбока ў зямлю ўбілі рапіру, востры канец стукнуў так, нібы крануў нейкую металёвую рэч. Бясспрэчна тут скарб. Пачалі капаць, працавалі доўга. Часта паролі зямлю рапірою. Скарб быў неглыбока, але пясок некалькі разоў засыпаў яму. Стаялі нейкі час здзіўлены, ім здавалася, што зачараваны скарб хаваецца глыбей, не хоча давацца ім у рукі. Пакуль раіліся між сабою, што рабіць, з усходу паплылі чорныя хмары, закрылі ўсё неба і схавалі месяц. Зрабілася так цёмна, што яны адзін аднаго ледзь бачылі. Зацерусіў дожджык. «Лепей будзе капаць, калі пясок зробіцца мокры», – сказаў нехта з іх. «Дык давайце не марнаваць часу». І, падахвочваючы адзін аднаго, супольна пачалі капаць. Дол выкапалі доўгі і шырокі, такі, што лёгка ўжо не засыпецца. Рыдлёўкі скрабуць па жалезі. «Чугун! Чугун з грашыма!» – закрычалі ўсе з вялікай радасцю. Але калі абкапалі вакол і хацелі падняць чугун з зямлі, убачылі, што гэта цяжкі жалезны панцыр. Ён закрываў грудзі шкілета, ля якога ляжаў меч, а на чэрапе жалезны шалом шышак. Стаяць усе задуменныя, бачачы, якім дзіўным чынам падманула іх надзея. Тут адзін смялейшы кажа: «А давайце пакінем гэты шкілет, а зброю забяром сабе. Няхай хоць яна будзе памяткаю пра гэтую ноч». Толькі хацелі зрабіць гэтак, аж раптам маланка асвятліла пагорак. Бачыць, стаіць Волат у жалезным панцыры, трымаючы ясны меч у іх над галовамі. Страх працяў сэрцы. Гром скалануў зямлю, і волат такімі словамі азваўся: «Нікчэмныя людзі, золату і срэбру прадалі вы свае душы, думаючы адно пра багацце, вы зняважылі прах героя, які слаўна скончыў тут сваё жыццё. Прыйдзе час падняцца з магіл мёртвым, і вы будзеце зганьбаваныя перад усім светам». Азваўся ў хмарах гром, і волат знік. Страх апанаваў іх душы. Доўга стаялі нема, як начныя здані. У святле бліскавіцы зноў бачыць перад сабою засыпаны пяском дол, і здаецца, што на гэтым месцы зямля некранутая. Забылі на пагорку рапіру і свае рыдлёўкі, забылі, якая дарога вядзе да горада, беглі праз лугі і палеткі, і здавалася ім, што той волат з мячом у руках доўга гнаўся за імі. Раніцаю вярнуліся ў горад, знясіленыя, з бледнымі тварамі, нібы змучаныя цяжкою хваробаю, са страхам успаміналі тое здарэнне. Расказвалі іншым, але не ўсе далі веры. Пасля гэтага плачку бачылі ў розных мясцінах паблізу горада, на могілках, сярод якіх стаіць мураваны касцёл святога Ксаверыя. Там, заломваючы рукі, хадзіла яна ад аднае магілы да другое, часам як слуп мураваны моўчкі стаяла над астанкамі нябожчыкаў. Ні адзін прахожы, мінаючы начной парою гэтай мясціны, уцякаў спалоханы, нібы ад вампіра, і расказваў дзівы іншым. Бачылі яе ля касцёла святога Казіміра, сядзела яна перад дзвярыма гэтай святыні ад захаду аж да ўзыходу сонца, не раз плакала ў полі, седзячы на камені або на беразе дзвіны, але плач яе і нараканні нешмат каму краналі сэрца. Мала было такіх, што, узняўшы вочы ў неба, прасілі міласэрнасці Божыя. Адны не зважалі, іншыя марылі пра скарбы. «На маю думку, — сказаў Завальня, — гэта папярэджанне людзям, каб выправілі свае норвы. Але прыкра, што людзі цяпер такія разумныя, што ўсё яны ўжо ведаюць, ні ў якія цуды не вераць. Ім трэба скарбы, каб не працуючы мець усё, што толькі заманіцца. Яны за золата прададуць усё тое, што нашы бацькі цанілі некалі даражэй за жыццё». «Аднак не блага і скарбы шукаць, — сказаў я. — Багаты чалавек шмат добра можа зрабіць». «Багаты чалавек можа шмат добрага зрабіць. Гэта праўда, — сказаў дзядзька. — Але няхай жа ён навучыцца перш пазнаваць і любіць тое, што ёсць дабро. А тады Бог зробіць яго годным уладаром зямных скарбаў, як таго старога чалавека, якому ў вакно кінулі асінае гняздо, і яно перамянілася на вачах яго ў залатыя пенізі. Людзі ганяюцца за багаццем не дзеля таго, каб рабіць бліжнім дабро, а каб нічога не рабіць, або, што яшчэ горш, каб шкодзіць. Але што ж далей? Калі некаторыя нашы багатыя вучоныя паны падарожнічаюць у шыкоўных фаэтонах або на ловах гойсаюць з ганчакамі па лясах, гарах і пустках, гэтая плачка часта сустракае іх, нібы сірата ва ўбогім сялянскім уборы, мочкі падымае на іх блакітныя, слязьмі залітыя вочы, быццам просячы ў іх літасці, але з гэтых паноў ніхто на яе не зважае». Недалёка ад возера Рабло, дзе цяпер на выспе стаіць мой дамок, калі пан Завальня ведае той край, пэўна бачыў ён Пачановскую гару. Яна там вышэйшая ад усіх іншых. схілы яе пазарасталі лесам, а вяршыня роўная і гладкая. Пра гэту гару між людзей розныя ходзяць апавяданні. Кажуць, што колісь там быў кляштар і касцёл, і хоць не відаць ніякіх знакаў, кажуць, быццам чуваць з-пад зямлі спевы і галасы званоў. Іншыя расказваюць, што на самай вяршыні гэтай гары уначы ў сваім жалобным уборы, упаўшы на калені, рукі і вочы ўздымаючы да зорак, малілася са слязьмі плачка. Перад ёй адкрылася неба, найяснейшае сонечнае святло раздзелося ўверсе гэтак, што ў лясах і на палетках прачнуліся ўсе птушкі і звяры, і ад слёз гэтыя кабеты утварылася крыніца жывой вады. З таго часу чалавек, які першы раз наведае вяршыню Пачыноўскай гары, той, хто раней не чуў пра гэтае дзіва, сустрэне чысцюткую крыніцу, а недалёка ад яе стаіць журботная сіраціна ў сялянскім уборы. Хто нап'ецца з гэтай крыніцы і пазнае сірату, той будзе вешчуном. Усе таямніцы ўбачыць ён з вяршыні гары. Узыходзілі людзі на гару, былі такія, што бачылі крыніцу і смутную сіраціну, аднак не зважалі на іх. Пачуўшы ад іншых пра тыя дзівы, узыходзілі другі раз, але ўжо не сустракалі нікога і не знаходзілі месца, дзе была тая крыніца. Няўжо гэта тая самая плачка, якую бачылі ў ваколіцах Полацка і ў іншых кутках Беларусі, яна прыходзіць у абліччы сялянскай сіраты? «Пэўна, тая самая», – сказаў сляпы Францішак. «Але людзі шукаюць ад новых годаў, поўныя пыхі. Яны не пазналі яе, хоць яна ва ўсім краі з'яўляецца ў адным вобліку. Ніхто яе не зразумеў». «Ты, Янка, чалавек вучоны, а ці разумееш, хто была тая плачка?» «Цуды можна разумець сэрцам, дзядзечка, а не навукаю». Яшчэ нейкі час мы гамалілі пра гэту плачку, і заспяваў певень. «О, за поўнач ужо», – сказаў сляпы Францішак. «Дазволь, пане Завальня, па-дарожнаму адпачыць». «Дзякуй табе», – сказаў дзядзька, – «цудоўнае апавяданне». Ён патушыў святло, і я пайшоў у свой пакой. Пра плачку думаў, аж пакуль другі раз не праспяваў певень. Сын буры. Узыходзіла, прабіваючыся праз імглу, сонца, моцны мароз замаляваў узорамі шыбы, бярозавыя дрэвы гарэлі ў печы, Завальня і сляпы Францішак сядзелі ля агню, размаўляючы пра знаёмых суседзяў, пра багатых і бедных, пра жабракоў, што блукаюць па свеце, пра шчаслівае жыццё, аб прадсказаннях і дзівах незразумелых. «Зімою, – сказаў Завальня, – заязджаюць да мяне людзі. І толькі ў гэтую пару маю выпадак, каб мне хто-небудзь расказаў, што дзеецца на свеце. А ўвесну і ўлетку жыву як пустэльнік, бачу вакол ваду і цёмныя лясы, рог паляўнічага, і стрэлы часам толькі даносяць вестку пра блізкіх гасцей. З лясоў выходзяць сюды на адпачынак з гуртамі лоўчых панічы гэтых краёў, але ад іх не пачуеш такога, што магло б заняць думку. Іх размовы толькі пра сабак і коней. Я амаль усё сваё жыццё быў вандроўнікам, сустракаў людзей з рознымі думкамі і душамі. Будучы сляпым, не бачу іхніх твараў і постацяў. У маім уяўленні яны паўстаюць у выглядзе нейкіх страшных і дзіўных духаў. Размовы іх, снуючыся ў маёй галаве, нагадваюць, як рознымі шляхамі у жыццёвым віры усімагутнасць Божая вядзе нас да вечнасці, дзе мы чакаем адпачынку, уцехі і ўзнагароды. «Размовы людзей, – адказаў дзядзька, – якія пакутаюць, кранаюць сэрца і надоўга застаюцца ў памяці. І як сумна слухаць показкі тых паноў, якія жывучы заўсёды сярод вясёлых забаваў, хочуць паказаць свой розум і іншых пацешыць. А я сустракаў некалі у вандроўках пілігрыма, не ведаю, хто ён быў і адкуль, які называў сябе сынам буры. Ад яго я даведаўся, што ў жыцці паспытаў ён гора на ўсю поўніцу. Не выгнанне хвалявала і не давала спакою ягоным думкам, а іншае разуменне шчасця. А ці расказваў ён пра сваё жыццё? Дзіўны нейкі чалавек называў сябе сынам буры? Так, ён гаварыў са мною некалькі гадзін. Мусіць, цікавая была размова? Раскажу, як было. У дарозе напаткала мяне бура, лінуў дождж, нападзьмуў моцны вецер. Мой павадыр, не бачачы нідзе блізка ні карчмы, ані вёскі, пагнаў каня да густога лесу, каб прынамсі схавацца ад залевы пад дрэвамі. Шумелі вакол лес і дождж з градам, стрэлы перуноў наводзілі трывогу. Я, накрыўшы галаву плашчом, пад шатамі густой яліны прамаўляў малітвы. «Нехта стаіць недалёка ад нас», сказаў мой спадарожнік. Вандруе ён пеша, у бурцы, на плячах уздзеты на кій хатулёк, пазірае ў неба, здаецца, грымоты і маланкі не палохаюць яго, забаўляюць. Твар апалены сонцам і бледны, нібыта змучны доўгім падарожжам. Можа, які чужаземец вандруе праз Беларусь далей на поўнач. З буркі льецца вада, ён, здаецца, на гэта не зважае. Па дарозе ідзе ціхай ступою да нас. «Пэўна, гэта ў яго не першая бура», – сказаў я. «Прызвычаюся да нягодаў». «Так, не першая для мяне гэтая бура», – кажа пілігрым, пачуўшы мае словы. «Прызвычаюся да нягодаў. Я яшчэ болей скажу, люблю слухаць шум ветру, люблю глядзець на хвалі чорных хмараў і на пажары перуноў». Падышоў да мяне і кажа: «Я бачыў справа ад гэтых лясоў на гары мураваны палац. Ці не ведаеш, чый ён? Я не тутэйшы жыхар, а да таго ж сляпы, усё схаванае ад мяне. Сляпы? Жывеш на свеце, не бачачы яго. Журботнае такое жыццё. Што ж рабіць? Бог паслаў гэтае няшчасце. Трэба цярпліва трываць. А ці ўмееш цярпліва трываць? О, тады ты шчаслівы. Я таким быть не могу, хоть вандрую по всем свете один, без поводыра. А что ж погнало тебе в далекое подороже? Так мне наканавана. О, каб ты мне в очи, сляды пакут на моем твары шмат сказали б тебе про мое життё. А с яких ты идешь краёв, як зовут тебе? С далеких краёв. А имя моё — сын буры. Дивное имя. Да няма тут нічога дзіўнага. У багатым палацы, абкружаны мноствам лёкаяў і лісліўцаў, жыве сын шчасця. Ён ясны і халодны, як кавалак золата, з пагардаю пазірае на сваіх падданых, якія мусяць, як пчолы дзеля яго выгады і ўцехі, збіраць на лугах мёд. У хаце пад саламянай страхою жыве сын цярпення. Гэты ўсім сэрцам прывязаўся да таго кутка зямлі, які корміць яго і апранае. Я сын бацькоў, гнаных бурою і неспакоем. Мой бацька не разарваў жалезных кайданаў, якія колькі год упіваліся ў яго рукі і ногі. Несканчоныя слёзы і нараканні маці мае, калі быў яшчэ ў яе ўлонні, паўплывалі на ўсю маю натуру. Я нарадзіўся з адзнакаю няшчасця на чале. «Ты падобны на тую плачку», – сказаў я, – пра якую чуў, што недавно з'яўлялася ў розных мясцінах, заломваючы рукі і заліваючыся слязьмі. Так чуў, але не бачыў яе, бо не маеш пачэй. А тыя, хто яе бачылі, не зразумелі і цяпер не ведаюць, хто яна і адкуль. «Не зразумелі», – сказаў ён, бо ніхто пра яе не думаў. Ах, як хутка прамінуў той час, калі я ведаў толькі палі і гаі, якія акружалі ўбогі дамок бацькоў маіх. Любіў самотна блукаць па гарах і лясах, кожнае дрэўца і красачка жывілі мае мары. О, цудоўная багіня, ты спаткала мяне ў той час у сукенцы вясёлкавых парваў і з кветкамі на галаве. З высокіх гор паказала ты мне далёкі свет, над якім пад аблокамі луналі арлы. З таго часу гэты цуд заняў усе мае думкі і жаданні. Вырашыў я высока далёка ляцець і пабачыць, што дзеецца на свеце. Але ты знікла, і я блукаю па волі буры. І хто ж была тая багіня, пра якую ты ўзгадаў цяпер? Тая самая, якую ты называеш плачкаю. Дык ты яе ведаеш? Я наведаў далёкія краіны. Сярод чужога народа яе тужлівы голас заўсёды гучаў у маіх вушах. Пераплываў моры, шумныя хвалі не маглі заглушыць яе журботнага спеву. Всюды яна была маёй адзінаю марою. Ось ужо вецер разагнаў аблокі. Бывайце, да захаду сонца я буду далёка. Ён пайшоў, але яго дзіўнае імя і сумнае апавяданне так запалі ў мае думкі, што колькі начэй, уяўляючы дзіўны характар гэтага чалавека, не мог я заснуць. І ніколі яго больш не сустракаў? Не, і не чуў нават, каб хто-небудзь успамінаў пра яго. Несчаслівае стварэнне будзе туляцца па ўсім свеце і ўсюды пакутаваць. Чаму ж ён не прыйдзе да Бога? Заступніцтва Божае воскрашае надзеі. Господ супакоіў бы ягоны смутак. Бура. Мой дядька со сляпым Францішкам доўга яшчэ гаманілі, успамінаючы розныя выпадкі са свайго жыцця. Надышоў вечар, у снежны дзень кароткі, пасля полудня прайшло не так шмат часу, ўжо пацямнела ў пакоі, і нечакана пачуўся шум ветру за сцяною. «Надвор'е мяняецца», – сказаў дядька, гледзячы ў акно. «Всё неба ў хмарах, не відаць аніводныя зоркі, і месяц цяпер позна ўзыходзіць. Ноч будзе цёмна, вецер, здаецца, паўночны, бо мароз не адпускае». Бура мацнела ўсё больш і больш, вецер падняў снег у паветра, беспрасветная начная цемра пакрыла ўсю зямлю, імгненна намяло высокія гурбы перад дзвярымі і вокнамі. «Цяпер людзі вяртаюцца з полацкага кірмашу», – сказаў дзядзька. «На возеры ўжо, пэўна, замяло дарогу». Кажучы гэта, ён паставіў свечку на падваконне. Тут на падворку пачалі брахаць сабакі. Дзядзька надзеў футра і пайшоў паслухаць галасы падарожных. Вярнуўся хутка. «Трэба нешта яшчэ прыдумаць, бо бура падняла ў паветра столькі снега, што агонь у акне ледзь відзён». Сказавшы гэта, ён запаліў у ліхтары свечку, і ўдвух з парабкам моцна прывязалі яго да высокай жэрдкі пры самай брамі. Зайшоўшы ў пакой, сказаў Францішку: «Маё жытло – гэта порт на беразе мора. Мушу кожную буру такім чынам ратаваць ад несчасця падарожных». Калі завальна сказаў гэта, пані Мальгрэта, якая была ў гэтым пакоі, не магла больш стрымліваць свой даўні гнеў да гасцей, што Бог ведае, адкуль збіраюцца на начлег. «Збярэцца тут цэлы кірмаш», – сказала яна, наракаючы на выдаткі начную мітрэнгу. «Ніколі спакойна не заснеш. Всё здароўе страціла». «Ты, васпаня, гневаешся, бо не разумееш нічога», – азваўся дзядзька. «А можа, пан Мараговскі з дзецьмі ў дарозе? Такая бура, барані Божа, калі якое няшчасце. Я сама чула, Мараговскі абяцаў прыехаць на самую куццю, а куцця яшчэ заўтра. Цяпер ён начуе недалёка ад Полацка. Гэта, васпаня, не твой інтэрас. Я пра гэта лепш ведаю. Не мой інтэрас. А хто мусіць думаць пра хлеб і яду, каб было чым накарміць гурт гэтых басякоў, байкі якіх ты так любіш слухаць? Хутка і самім не будзе чаго есці. Ты, васпані, не маеш ані веры, ані любові да бліжняга, сказаў дзядзька з гневам. Шкадуеш хлеба людзям, забываючы пра тое, што ўсё ад Бога. І за дарункі зямныя мы набываем спакой сумлення і надзею на добрую будучыню. А нічога не забяром на той свет, і цяжка грашыць хцівы, што не верыць ва ўсемагутнасць Божую. Пані Мальгрэта выйшла з пакоя. Мой дзядзька загаварыў да сляпога Францішка. Чуеш, пане Францішак, як часам людзі шкадуюць чужога, а сваё, пэўна, даражэйшае ім за жыццё, ім здаецца, што яны ніколі не памруць, на цэлую вечнасць хочуць забяспечыць сабе на гэтай зямлі. Не так думалі мае бацькі, вечны ім спакой. Памятаю, калі было мне блізу 18 гадоў, мой бацька купіў у Полацку сукна. Локаць каштаваў у той час 5 злотых. Загадаў пашыць мне капот, даў пояс падпярзацца і сказаў такія словы: «Ідзі ў свет, шукай сабе долі. Твае продкі не пакінулі нам маёнтка, і мы табе не даём яго ў спадчыну. Бласлаўляю цябе, зарабляй на кавалак хлеба і будь пачцівы. Всемагутнасць Божая цябе не пакіне. Любі бліжніх і жыві ў згодзе з людзьмі. А як непрыемнасці цябе спаткаюць у жыцці, трывай. Будзеш служыць, будь верны і працавіты. Памятай заўсёды такую прыказку: як пасцеліш, так і выспішся. Калі літасцівы Бог дасць табе добры лёс і ўладу над сваімі зямнымі скарбамі, не шкадуй бліжнім, памятаючы, што міласэрныя атрымаюць міласэрнасць і будуць спадчыннікамі Каралеўства Нябеснага». Пасля, убачыўшы слёзы на вачах мае маці, сказаў: «Ты не плач, васпані, маладосці папакутуе і будзеш шчаслівы». Прыняўшы блаславенне і маючы заўсёды ў памяці бацькаў наказ, з хатульком за плячыма і з кіем у руках пакінуў я родны дом. Сябры, вы слухалі старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца – заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў.